أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد نزلنا ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العلی العظیم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ القمر د نهم آیات څخه شروع پر اولسم آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی اصلي چې ربط دی دا لا تر درو څلوېښتم آیاته پورې دی هغه داسې دی چې مخکې د دې سورت په هغه څلورم نمبر آیات کې داسې الله تعالی وفرمایل ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر الله الفتاقیق سره راغلی دی و دوی ته من الانباء د خبرو څخه د چیر امتو ما هغه اندازه ودی ته د خبرون راغلی فيه مزدجر چې په هغه کې عبرت دی که سره عبرت سنی اخلي. نو دغه انباء ته ذکر سو چې دی ته د څه خبرونه راغلی دي. نو په قران کې ډیر ځای تیر سوی دي اوس په حال بیا د هغو انباء یو نمونه په مختصر ډول ذکر کی تفسیر خو په خوا ذکر سوی دي. نو هغه خبر بیا د نمونه په شکل یو پنځه قصې در تجدید لکه پلانې خو دغه ولې تباه او برباد شو خو د خپلو رسولانو خبره رد کړې و نه منل. نو خلاصه بیا دا راوځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه معجزه لکه شق القمر چې نیمه نیمه منکرې د رسالت څخه نو پای به د هغه شی راوسي. نو دغه یو څو نمونېږي هغه انبع مخکې اشاره ورته وسوه چې دغسې خبرونه تاسو ته راغلي دي چې په هغه کې عبرت شته. نو لکه څنګه نو اوس د نمونې په شکل یو ږدي ورته. الله فرمایي وایي کذبت درواغ ګڼل کړي وه تکذیب کړی وو قبلهم د مخه د دغه مکې تر مشرکانو قوم نوح قوم د نوح علیه الصلاه والسلام دا یو قوم دی په سوه زرو کلونه مخکې تیر سوی دی. الله وی قوم دا عمل کوي لکه دا تیس چې کوي نو تکذیب یې څنګه کړیو فکذبو نو دی تکذیب کړی و عبد ناز مرد بنده هلته مخکې ورته چې کذبه تکذیب کړی بلای هغه مفعول نه کوي ذکر چې د چا نو تکذیب یې کړی و د مخه در دوی قوم د نوح فکذبو دی وم تکذیب کړی و عبدنا د بندز مور چې هغه نوح علیه الصلاة والسلام دی. نو یوازې تکذیب هم نه و بله بیا د بیله هم کول وقالو او دوی به ورته ویله والمجنونون نو دا مجنون چې دی دا خبر یا د مبتدای نوح زوپی دی چې هو مجنونون هغه هغه غایب ضمیر ورسره کښېږدوه چې دی مجنون دی لیونی دی او یا سمدم مخاطب چې دوی به ورته ویله چې انت مجنون یا انک مجنون نو مجنونون خبر دی چې معنا دی مجنون دی لیونی دی وسمعین دغه رقم ده دغه سچ علماء او د قران کریم احکام ته خلک وسلی ون توپ وای وای د لون توپ تم لا تړل جاده ته جواد وای د غره سره سر جنگي دنیا پر کوم خواجه یغه مسله د غره سره روانه ده فقط نن په ترقیه په شکل کې ده پر ټلویزیون درته وای پر رادیو درته وای پر اخبار او مجله درته وای په نور الفاظ درته وای الفاظ شایسته کې نوم د ترقی پر دې الله ته دا قدم سم دم د لیونی ورته نور ما ځغه طرز په دل دی لکه د دنیا نور شان چې ترقی وکړه دا د کفار دغه خبرې پوښ نو کې ور شایسته کې خلکو ته تعلیم دی دا خو نور دې شته به چی چې تعلیم وکړي شه اوس مخته چې ما به چی چې تعلیم کې تر دوه سم وځي دوه سم واره به خلک څه وڅکي خدا کسي ور سره تړلې نه خدا دا مگر پر هغه باندې بیا د یو شایسته پر دغه وړي یو شی ور کوي نو وقالو دی ورته ویله چې مجنونن دی لیونی دی وزدجر الله عز وجل وایي دی وترټل سو وزدجر مجهول صیغه ده وترټل سو وترټل سو نو څنګه وترټل سو دلته په سورت شعرا کې دا ترټل په تفصیل دغه خبره بیان شوې ده چې فقط الله دی وترټل سو چې معنی کوم بیا پر دا کار فلی دلی وي چې بیا ته یې جن دی او بیا شرکت خراب دی او پلانې خراب دی او د جن احکام دی الله داس فرمایي دا خبر در سوانه ورم نو چې ورته ویل شو تر ټولسو د تر ټولو تفصیل ما په سورۃ شعراء کې په یوسل شپاره سم آیات کې دی الله تعالی داس فرمایي قالو دی ورته ویل ولا ان لم تنتهي کچیر ترا و نګرځي یا نوح یا نوح لتكونن من المرجومین تب سه د سنگسار کړه سو په قران چې په ډبر خو دا ماجد مخته سنگسار خلوجه درونس دغه آیات لکه ته د دې د په بارک د نور په انبیایو په بارک درې ځای په قران کې دغه سره غلی چې انبیایو تخبر لوط علی صلوات و سلام تم دغه دم کې ورکه ورس په ډبرو کې څنګه سره وو و نوح علی سلام تم دغه دم کې ورکه ورس بل نبی تم دغه دم کې ورکه ورس چې دا خبر بدلته نه کې کنه ستا سزا څنګه سره دی دا څنګه سره خو هغه سخته سزا ده انو دغه د دین خلکو ته ګرځو مردی دغه سی سخت شی ورته جی نو فقط دلته چې دی په آیات کریمه کې دا وسته ته ذکر سو وز دجر الله وای دی وترټل سخاره کوي چې معنا خبرې دی مکوه زه تا ته بیا سزا ده کوم سزا ما التبل زیاده تفسیر سوی ده یغه ته اشاره وکړل نو کدا یې په ترجمه په یی وقالو دا هغه دوه امه به د قوم ذکر کړی که تکذیب چې نه جمع نه اما می معنا مگر دا چې راځه دم کیره کې چې خبرې مکو کني بیا ځه څنګه سره وو نو هغه دا دوه مدغه دا وقالو دی ورته ویل والمجنون دا لی و نه دی الله وای وز د جر دی وتر ټل سو دته دم کی ور کول سو چې کوم بیا ستاسو اوریدل و فدعا ربه نو دته خزر بر لښ سو نو چې زه ستا د اولاد د پاره وایم چې کاپیر تر دنیا تیریږ غو ژخت لویږي ته لویږي ته نه منی نو دته خټیر بر هغه سړی ته هغه وای غریب ورته و درې دی جلسوزی هغه یا حزن و خم فدعا نو ده دعا وکړل ربه درب سخته ده برا یا الله تعالی اس کو ورته دعا وکړه ول انی مغلوب فانتصر انی به شک از مغلوب ز مغلوب می یا الله پاک یو یم په کلیک کړه درته پر خوای فانتصر نو تزما انتقام واقع نو زو اس بده سو کوم زست اس کا سات اخل ته ما ته روز مرادم کیره کی و یم خدا تسمی کی ده نوح جنوح علی السلام ته نوح وی کده ول نوح خو چ دین او حوا ده جړه او بغارو ته وای خدای به اره ورځ دغه نه واهه واهه چې د جړه بګر د کلی اوریدل لیکن چې د الله تعالی د طرفه څه مأمور و چې جن بیان کړي خو بیا به راوتي بیرته بیا د الله امر پر ځای کړي او بیا پر راواچ ول خو نوح په دغه ورته ویل چې د جړه او بغاری دا چې د دا ډیر نو بره په دا وخت کې چې دا ډیر مغلوب سره الله پاک ور مغلوب هم وسمه نه پرسی فانتصر زما انتقام ځنی واخل نو ما خو ستاسو د جن د پاره دغه وهل پرزان یو ورل انتصار انتقام اخستلو ته ورکی داس چې انتصار کو مکته وای د یو چا کو مک په دغه بچا د دشمن څخه د کسات ورو اخلي دغه نو غش کو مک دی نو ترجمه یې څنګه سو فن تصير یا لا ته انتقام واخل زما د خاطر د دې څخه نو کسات یې غواړم یا الله پاک دغه ځای چې دی د انی مغلوب فن تصير دا وسوم چې پر انسان ډیره تنگ سره اسی دغه ویر دی ډیر وای چې ربي انی مغلوب فن تصير دلته خدای نوح علی السلام حکایت فدعا ربه انی ته چې وای خپل ربي انی مغلوب فن تصير نو تقریبا ډیر مفید شی دی د دغه مشکلات د حل د فار خیر دا خو وسد نوح علی السلام قصره روانه د نو د دعا بره وکړه الله نو د دعای اجابت وس بیان چې ما نو قبلونه د دعا څنګه وګورم مال قصه خو چې دا خلاص بیان تفسیر قبل زي تر سو ویلین ففتحنا الله ففتحنا نو مر اخلاص کړه دې ابواب دروازه السماء د اسمان احتمال لري چې سم دغه اوبه د اسمان الله تعالی راشي وکړي، خو د قهر اوبه وي. یا دا درته دا ورځې ته خوم اسمان ویل کېږي، ولې چې هر شی لوړې موږ اسمان بولو، لکه موږ گای گای وایي چې د بامس یو شی در باندې راشي، واسي برای ورور اسماني ټکر را دلته را باندې ومشتل. اسمان لوړې خواته په عربي کې ویل کېږي. نو یا هغه اسمان چې هغه جسم دی ډېر لوړ دی، یا د هغه څه الله دا دروازې را خلاص کړي وي د قهر، یا د لوړې د خواته چې ورځې ډېرې پر راغلي. ففتحنا نو موږ را خلاص کړي ابواب السما، ابواب چې ذکر کړل چې یعنی دا اوبه داره کم نه وي چې معنا لکه دا ساس کې لکه در غربي چې را باسي، یا دا لکه در دروازو چې را وځي. دا اوس دا سش کال چې دا کم تیر باران وسو، خو دې شنو لکه دا ساس پر کم خسر چې په پیالو یې را پاشي، دا غره کم سلویشت ورځې پر دې دا غره کم ووریږي چې معنا لکه په پیالو چې پر را پاشي د لوړې خوا څخه. نو دا ته خو به پر دا موږ ته به یو ساعت ورېدلي، خو هغه خرابې پیش کړي چې علاقه پر لواخسته. دا چې سلویشت ورځې مسلسل دا غره کم اوبه ووریږي، او دا خو لا توپانی نوح نو، نو چې هغه بله پر څه رقم وریږي، الله په ابواب ترجمه کړي چې ابواب دروازې مو پر را خلاص کړي، پر را ایله کړي د دروازو د اسمانو. ففتحنا نو موږ را خلاص کړي ابواب دروازې السماء د اسمان بما ان په هغه اوبو سره منهمر چې را تویدونکي وي. داسې اوبه چې هغه را بیدلې منهمر معنی دغسې را تویدي په کثرت سره، بما ان په هغه اوبو منهمر چې هغه بیدونکي وي. دا اوبه د اسم فاعل څخه اخیستل دا خې د لوړې خوا پر مسله کې کړې. وفجرنا الله وفجرنا موږ را وخوټ کول، نه یې لکه اچاو جوش چې ایشي داسې برګې ته خوټ کېده وای خوټېږي سره نه نو جوش کوي مانه. وفجرنا موږ را وخوټ کوله وموچوله الارض مځکه عیونا ازروي چینو، اصلي دا رقم دی ملاقاري. وفجرنا من الارض عیونا خوچنه را خوټ کول کېږي مځکه خو نه خوټېږي نو د مځکې څه مو چینې را وخوټ کولې، هغه مینې حزه کړي د مبالغې دپاره چې علاوه چې نه نه لکه مځکه چې ګرسره راغورځېده سوې چې مځکه چې شکېږي را خوټېږي کنې خو اوبه را خوټ کېږي د مبالغې دپاره چې د مځکې څه دغسې اوبه پر راووتلې. داسې نه و چې یو ځای به نوکې نوکې راوتې، یا مځکه ګرده پر له خوټېده تا چې ور ایشي ګرده دغسې اوبه راغورځولې د لاندې د خواست، نو د سربېره هغه وې د مځکې دغه وې. وفجرنا مجرا وخوت کول الارض مزکر عيونا ازروي چنو، مال په باکین کې دستي چې مجرا وخوت کول د مزک څخه غمن حزب سعودي چې مبالغه پیدا کی عيونا چنه. فالتقى الماء على امر قد قدر، فالتقى على فاق نو سره یو ځای سولې الماء على امر پر دشي امر باندې قد قدر، قد په تحقیق سره قدر چې د هغه الته تقدیر کړه سوی و، د هغه الته هغه اندازه لګول سوی لیکل سوی پر هغه سره یو ځای شي. څه مطلب یې؟ یا یې د اوبو اندازه ده چې د اوبو پر هغه اندازه باندې علاوه چې ما الته په ازل کې ورته لیکلي وه د لوړې خوا اوبه او د دې خوا اوبه رالی سره ورغلې دغسې، نو چې سره ورغلې خو علاقه یې ګرده ونیوله دغسې چې خلک د اسمانه ورسېږي دغونه دا و هغه اوبه سره ورغلې سره ورسېږي. نو څونه اندازه علاوه چې هغه اندازه کړه سوی وه سیس په ځین کې نه راځي چې څو لیټره وه علاوه قد قدر چې څونه قدر اندازه کړه سوی وه. یا داسې مطلب دی دا اوبه سره یو ځای سولې سره یو سوې لکه دوه نفره چې لاس سره ورکړي علی امر پر داسې امر قد قدر چې هغه اندازه کړه سوی و هغه د مخه تجویز سوی و چې هلاک د دغو نه خلکو دی چې معنا دغه قوم به دغو نه قدر هلاک کېږي پر هغه هلاک باندې پر هغه مرکور و اهلاک د دوی باندې دغه دواړو اوبو لاس سره ورکړي سره یو ځای شوې برای ګرده قوم ور په پناه کړي که داسې په خبره ملاقاري پوهېدله د قد قدر څخه یې هغه اندازه مراد پر هغه امر چې د دوی دپاره تقدیر سوی معنی هغه د امر څخه یې مراد هغه د اوبو اندازه کړه، یا علی امر پر هغه امر د چې هغه اهلاک مراد که پر دغه اهلاک د اوبه سره را یو ځای شوي کوم اهلاک یې قد قدر چا د مخه اندازه کړه سوی و تجویز کړه سوی و نو دا اوبه سره یو ځای شوي. نوح علیه السلام سوس نو چې دغو نه اوبه راغلې الله حملنا موږ را بار کښېښودی على ذات الواح، دا ذات الواح دا ذات شپتی موصف محذوف دی على سفینه دی دا پر یو کشتی باندې ذات الواح چې هغه خاوند د چاو د تختو ورجی ورجی تختی وي و د سر او پر میخو د میخو چې دا خاوند د تختو دا کشتی او د میخو ولې دغه نه تختی خو نو چې دا خو خپل نه سره مشه چې بسری شو سره مشه بیا په دغه تو پنک چې بیا دغه نه مخلوق ورته کې نو خو میخو نه دره که میخو نه ولا کو چې دا بنو دونه دونه خو در به مخو نه دغه نه دغه نه که دا اسمه خبره فوسیون نه دا سر چې دی ملاقاري اصلي پوری وهلو ته ویل کیږي دا سر انو برد امیخت ام چی شویل کیج دسر ویل کیج زکه چی دی خون پا اخپل زی که ورپوری ویل کیج دی خور چک ویل کیج پا زور ورچی دو سوری جمع دن نو دی پر اغا کشتی بانی لپاو که مارا برکا زاکی چی خوینده و الواحیم ده تختو و دو سورن او ده میخوه ده میخوه ابا ربنا ایوازی میخونه نو که دایسه ده وسپنی کواری امور کردی چی سره و نخیج مانا ده خود وشت سپر ده پا دیر او بوکنو نو و دو سور ده میخوه خوینده دا کشتی خودی را علا را برکا کشتی نو چه چل که و تجری چی دیه تک و بی اعیونی نا زمشتر سترگو لانگی الاو از مشتر سترګو لاندې تکا و د دې څه مطلب دی لکه سړی چې وای وای از ماتر نظر لاندې دی نظر لاندې څه معنی معنا پام پر کومه د دې غلطي یا د دې تباہی د دې شیانو څخه چې دی زی بیا را ګور نه یو کښنی چې یو ځای کار کوي اخر به پر دې پام کوه امر نو پام څه معنی هغه به راته بیغه مو از ماتر سترګو لاندې دی نو تر سترګو لاندې خدا نه معنی چې په سترګو کې دی چې تر سترګو لاندې کې دا راکم بیا عیون نه دا مطلب چې از ماتر نظارت در توجه لاندې دی نو الله عز وجل دغه وویل تجری دا کشتی تکاو بی اعیونی نزمش پا سترگو زمش پا نزارت که ما نزمش تر حفاظت لانجینا جزا ان لمن کان کفر دغه جزا ان چه دی دا مپعول لهو دا اغا دا پارسو چالا پاکوی چه مش پردی بانی اغا دروازی را اخلاش که ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض دا اغا دا اسمان دا اوبو دروازی چه پر اخلاسی سبی دا دمزکی چنی چرا او خود که جده چه دا پار دا دوار کار وسو جزا ان دا پار دا جزا ور کولو دا سزا ور کولو لمن و اغا چا تا کان چه اغا وو لمن دا جاعت زخ دا اغا چا کان چه اغا وو کفر دا اغا کفران کرسوی و انکار کرسوی و نوح علیه السلام یادی لمن دا اغا چا دا وجه زخ دا جزا ور کول که دل کان چه اغا وو کفر دا اغا ناشکر کرسوی و یعنی د نوح د خاطره څخه د چای ناشکر سی خو د نوح علی السلام خو نوح علی السلام تکذیب کړو خدای اوس چیرې رسم دم کی خو نوح علی السلام تور کول کېدل چې بیا دې څنګه سره وو د دې خبرو څخه لاس واخل الله وی نو د د خاطره څخه دا کار ما وکي چې دا د هغه چې دور یا لا پاک ول فن تفسیر فز ما انتقام واخل الله وی دا انتقام د پاره دا جزا دغه چا د دعا قبول اسمه ترجمه به څنګه وکي جزا اند پاره د جزا ورکولو چې جزا ورکول سي لمن د هغه چا د خاطره څخه د هغه چا د سببه کان چې هغه وو کفر د د ناشکری کړه سوی و د څخه انکار کړه سوی کفر خو مجهول شي غاده نو خدای نوح علیه السلام هغه مفهوم علی مسن پایلو کو دي چې هغه ناشکری کړه سوی فساله فرمای وي ولقد ترکناها ولقد او فتاخق سر ترکنا مش فریشه ولا ها دغه واقعه دا د هازه مری ادا ګرد واقعي او قصه تر اجکه ها خو مونږ نس مری دغه قصه دغه واقع ادم پرشل آیتن یو غټه نقشه یو لو غټه نقشه د قدرت الله یو لو غټه نقشه د جید پاره چې د الله د جن مقابله کی پای به دغه سی هلاک او بربادی دامه پرشل آیتن غټه نقشه فهل من مدکر فهل نو آیا من مدکر یو پند اخستون کی استک نستمو که داس په خبره پوسیو مدکر چې دی دا د اذ ذکر څخه دی اذ ذکر د افتعال باب دی هغه ولې زال دی په سی خاطر چې دی افتعال نو اکه هم په دال اړه ولې دا زال په دال اړه ولې دی بارے نو په چا کې متام کې بارے اذ ذکر ځین جوړ شي ادا چې وو مدکر وو مدکر څنګه هغه دا اکه په دال اړه وشته دا بیا چی شي هغه زال په دال په سی وشته په متام سو بارے مدکر ځین جوړ شي نو ادا ای فهل ایا من مدکر یو پند اخستون کیستا دغه نو څوک ساتي مغزه دغه نو سلیم په دې خصه کې فکر وای چې ولې دې وسو ولې دونه پریشانی جوړه شو چې اسمانم پر اسره یې سم ځکم پر اسره یې سو او دا ګرد قوم ته بام سو نوح علی السلام په کشتی کې ځنی پورته شو نو کشتی خو چې ډیر نه پر کې یو سي دا یې سر نه پر بل اخو بنا نو ولې خدای غو خوراکا او حیوانان خو ګرد مزکه ته اوبر علی درکم نو دونه الله دا جزا ده هغه وجه چې کوم چا ناشکری وکړس و ته کوم چا چې انکار وکړس تکذیب وکړس دا جزا مشتاق سی ولر ورکړه نو په دې کې خبر را وته چې د مکه خلک دی عبرت وخت دا قصه دې دغه لپاره چې مور سره روان دي چې کده نبی علی السلام دا معجزه ته کار اخلي شق القمر ورته کې سفر مایش تا الله سي معجزه را ښکارا کړه چې معنا به خینا بلد چې موږ مجبور اوسو چې ایمان بار راړو نو بجو ومنو هغه ور ښکارا کړه پر هغه سر به بار دا خو سحر مستمر دی دا خو یو سحر دی تیریش یا دا سحر مستمر دی د پیغمبر خو کار ولده خو کار دغه جادوګری کی جواب په هغه ګور ورک ایمان خو نه پر راوړي نو الله وي د سې څوک ست چې د قصې عبرت واخلي معنا خو نستنو کوم دی دا خلک په ټول د سړي زی ختم شو کوم دی ولقد فتاخ سره ترکنا مش پرېښول ها دغه قصه دا یو تفسیر شو. بل دا وشتا دا حازم راجه و دا کشتی تکا و ترک ناموش پریش ول ها دا غا کشتی که تا غا کشتی نو وست کمد. زینی تاریخ دانان وای چې په دا ترکیه په دې علاقو کې هغه خطخکې اوس پیدا سوي دي، نو مګر مراجه دا دی چې خاص هغه کښتۍ نه ده، جنس د هغې کښتۍ دي چې اوس مازې کښتۍ وینې چې روانې د نوح علیه السلام کښتۍ ده، سړي سترګو ته جګه ودرېږي چې کوم څوک د نوح علیه السلام ته قصه خبرې، نو جنس د کښتۍ چې دی د عبرت شوي چې دا مازې ورته وګوري چې دا کښتۍ خو نو وار د وار هغه اساس یې چا ایښی دی، نوح علیه السلام ایښی دی. نو که د حاضمیر واقعې ته راجع کړم ونه سیې دي، نو قصه ده نو که یوه سفینې ته راجع کړي کښتۍ ته جنس د کښتۍ ته هم سیې دي. پپای کې مطلب دغه دی چې فهل مې مدکر آیا یو څوک سچ پند واخلي، دا نو په دغه کیسو کې چې راځي د دغه چې دا روان دي پاکسر کې پپای کې دغه خبره را ورسره ذکر کوي چې د پند سړی کم دی څه خو دا د خلاص سو درته وکړه سوله نو پس یالا فاک وای فکیف کان عذابی و نذر، نو تاسو خو واوره ده فکیف سره کم کان هو عذابی عذاب زما و نذر او بیرونی زما، دا و نذر چې دی دا اسم مصدر دی، نو دا بیرونو ته وایي جمع سوی دی، نو دا زما بیرونی چې و خلکو ته یې ورلره ورکوم څنګه مې ورلره ورکړي، ګوره دغه یو بیره و خلکو ته مې ورلره ورکړي چې د نوح قوم ته وګوري کیدای سي په مضمون پوهیږي فکیف، نو څنګه خلک متوجه کړي څه فکر کوي قصې ته تفکر کوي، نو به څه اهم چې دا دغسې اوبه وورېږي خپلې اوبه خو همدلته مازې ولیدلې یو ګړی سي چې ګورد خلکو خدای دروه یا یې چې دغه رکمې بره به څنګه چې د سړی عالم د غاړې بلم او په پای کې پسې غر کېږي په کښې کې مړ کېږي فکیف څنګه کانو و عذابي عذاب زما و نذر او بیرونې زما چې دا خلکو ته بیرول زور لر ورکوم. فسیفس فرمایا الله پاک په دا اخري آیات کې وایي ولقد یسرنا القرآن ولقد او خامخا قسم په تحقیق سره یسرنا موږ اسانه کړی دی القرآن قرآن لذکر د پاره د پند اخیستلو. ملاقاري د قرآن کریم ویل دوه قسمه دي، یو دا دی لکه دا ملایان چې دا رقم وایي چې برا دا فاعل دی دا مفعول دی دا پلانی سو هغه سو دا شیان وایي بیا تحقیقی که استنباط نه کوي د احکامو د دې څه دا مسله ثابته سوه د دې څه دا خو زور غواړي دا خو کلونه دي دا خو اوس هغه رقم مسله سوله چې د ملایانو هم وایي لاس وسینې لنډ شو ولې خو ملا چې دی په پنځه کاله کې لنګ غوټه تړي په ځغاسته په دا پنځه کاله کې هم دا اکثره پر فیسبوک تېر کړي دي یا پر بل تېر کړي د کتاب لیدلی نه دي کېدای سي په خبره پوه سو اصل هغه لاس خو د ګردو ګوال ځینې لنډ شو. یو دا رقم دی ګرد خو دا معنا په اکثر مې درته یاد کړه هغه خاص خاص خو پارچه کې په طالبانو کې هم دا نه معنا به پاتې په علماو کې به هم څوک پاتې چې هغه د قرآن اوس هم پره کار اخیستلی شي. یو د ذکر کار دی چې سړی پند وخت خپل رب پر وپیژني دا شپانه هم کولی سي دوکانداري هم کولی سي مستري هم کولی سي لریړي والای هم کولی سي دا قرآن دغسې یو پراخه واله ده لکه پر واله چې هر څوک اوبه څښلی سي پر دا قرآن یې هم هر څوک څښلی سي د ایمان قدر کار ته دی ځینې اخلي ذکر و پند و دغه ته وایي نو د عوامو دا خبرې ګرده غلطي دي زما اوس دماغ پنډ دی ولاه کوم سر په خلاصېږي اوس ورته چې ستا په دونه باریکو ځایو سر خلاصېږي یوه روپۍ دي انسان ولاه که خطا باسي زه په کلکلوټر هغه حساب نسم کولی چې په ژبه داسې ترلولی سي به دغه نه کېږي د قرآن د ذکر ځای ته چې راغلې دلته به رستا هم دماغ پنډ سي هم دماغ زه پنډ سي هم زوړ سي هره بلا پر تا باندې سي داسې نو دا خبر الله ورردوي چې دا د دې ډرتي او درواغ دي ده ولقد او خامخا قسم په تحقیق یسرنا موږ اسانه کړی دي القرآن قرآن لذکرې دپاره د پند اخیستلو چې پند څوک واخلي خپل رب پر وپیژني هغه ایمان پر راوړي دغه ذکر چې دی دا د هر چا دپاره د قرآن دروازه خلاص ده. مغل یو هغه تحقیقات علمیه دي چې هغه د علماو سره اختصاص لري یا د کبیرو منتهي طالبانو سره اختصاص لري هغه خود د هر چا لاس نه دی ورلر ورله یو د ذکر کار دی چې پند ځینې واخلي هغه الله پاک وایي د هر چا دپاره دی. فهل من مدکر فهل نو آیا من مدکر یو پند اخیستونکی ستا ګوره دا مدکر بیا هغه سي څهغه د اصلي مدکر دی نو یو پند اخیستونکی ستا که نشته نو یو عالم و دا ډېر ښه درس کوه اوس مړ دی الله تعالی دې وخښ باره وویله ولخر ماته راوله یو شرط یې دا دی چې غوږونه لري او بل دې نو دی خپل رامبار نه وي راته کښې دي که ما پوه نه کړو زما ژبه راوخره دا خپل د فصاحت چې پر دا درس دی دونه مسلط و برای ویل ولخر ته ماته راوله که ما دی پوه نه کړي په خپل درس بیا وایم نو دا چې ول طالب نه په پوهېږي ول زه څه به وکړم چې در خله راځانه به اخواته کوي ولې خدای توجه نه ورته کوي کنه ورځ ولې چې خر لا در وپیوم دا مطلب د مبالغې دپاره ویل نو قرآن چې دی هغه د هر څنګه انپړه سړي دپاره د ذکر دپاره کفایت کوي ته چې د قرآن مثالو ته وګورې د قرآن دغه مثال ولې افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت دی اوشان ته نګوري چې الله څنګه جوړ کړی دا چا د پاره وای اوشته سائنسدان کار دی خو دا د چوپان کار دی چې پیا یې هغه ته د خپل اوشته دی وګور سیری و الی السماء کیف رفعت اسمان ته دی وګور نه اسمان ته خوارڅو کتل ایس خپل سارا کی چې پکړل کی نه استی مرته کتل ایس و الی الارض کیف سطحت تم زکه زکه خو ارت چا در چول اند ورته وږي و الی الجبال کیف نصبت خو نه روشه زو چنه ورته ګوري ګوره نو کدا قران خاص د علماء سر اړه در بده نو الله دغه وش و دغه غر و د اسمان هم زکه نه ورته یاد ول دا د ګرد د ذکر د پاره کافی دی او الله صادق دی په دې خبره کی انسانان چې کار نه ځنه قران یې شاته کی بی ملامت چې په دې کار کی او د خپل ملامتی پیټي وس موږ د خپل وړو چې کفار هم په څټ کې راس پاره دي زموږ د ایالو اختیار وسته د تصرف وسته کی زیاده به مخه دغه رقم کې په کالو یې هم دی کار لري چې مخ به نور پټه په لباس یې هم دی کار لري په وخت یې هم دی کار لري چې دغه وخت به راځي بیا پر دغه وخت در لکوم بیا که خارج شه دی به ور په هغه هم دی کار چې وخت نه سره ګرځواله د بیا نو مان نو کې پروژې دونه قدر انصاف لري بیا په دغه کوپارو کې شته چې بعد شه دی چې پر نفس بده ونه لګیږي بیا کونه غورځي معنا د غونه بد وړي اوبس شایسته شایسته نو مانی پېښدي د پلانې ولور ته بورس راغلی دی خارجي بورس راغلی دی چې کوي چې شي نو په څلور کال امریکا ته به څلور کال شوروي ته به اته کال بنگلاديش ته به دا بره بیا راځي بره ډاکټر کیل سینس دانه کیږي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې پند ارڅوک اخستلای شي دا ډیر غټه پوې نه غواړي ک پند ځنی اخلي الله دا دی صادق دی مال پخپل خبر کی موږ نقل ملامت از موږ ده نو الله عز وجل دی وکي چې د نوح علی صلوات و سلام قصه یا بل دا قصه را دي چې الله وی دا د پند فار دي چې موږ پند ځنی واخلو اخه خپل جن را ټینګ کو چې څنګه موږ ته الله وی غسی وکړو اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.